säga så. Var bor ni? Där vi bor ute i Oxhagen. I tvåa? Mm. Flyttar in där i juli nu. Så jag är inte borta så här så länge. Men det är bra. Så ni flyttade tillsammans i somras då? Mm, det stämmer. Åh, spännande. Ja, det är det. Då blir det liksom... För nu i hur har ni jobbat? Jag har bott på samma ställe? Ja, förutom när jag har varit i Malmö då. Men det här har ju bara varit 3,5 veckor. Men annars har vi varit i lägenheten här. Funkar det? Ja, det går jättebra. Vad är det bästa med att bo tillsammans då? Oj. Alltså det var jättetråkigt. Men det är ju jätteskönt att typ slippa dra med sig grejer hela tiden. Det förstår jag. Alltså bara kunna vara på ett ställe. Alltså förr kändes det som att man kunde lägga hur mycket tid som helst på att typ åka hem efter skolan, packa om, cykla bort till honom och sen så skulle man ta med sig en stor väska till skolan och så här. Vi har inte bott nära varandra heller förut. Utan vi bodde ju på vassens sida av Kalmar typ. Ja. Det är skönt. Mm. Innan vi kommer fram här nu till lägenheten, finns det något negativt med att bo tillsammans än så länge? Nej. Det gör det inte. Nej, det gör det inte. Det är jättebra. Det är skönt att vi så här funkar bra tillsammans och så det går bra. Men varför bestämde ni er för att flytta ihop? Oj, vad svår fråga. Nej, men... Alltså, vi hade ju varit tillsammans länge, liksom. Och sagt, det är jobbigt att flytta fram och tillbaka. Och, alltså, när vi är tillsammans. Så, alltså, vi har sovit tillsammans alltså, varje natt, typ. Och då hade det liksom gått bra. Och då typ, var vi sugna på att skaffa någonting tillsammans, liksom. Mm. Mm. Det är ju smidigt. Ja, verkligen. Ser vi i lägenheten? Oh, nej, nästan. Det är bakom det gula tegelhuset där. Ja, okej. Okay. Är det? Ja, då kommer jag klippa bort det här. Ja. Ja, det var bra att jag sa det, för nu kan jag absolut inte använda detta. Smart, Linnea. Vi gör så här, vi